Program Trzeci Polskiego Radia, 9 listopada, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski. To inwestycja w bezpieczeństwo i przyszłość następnych pokoleń. Tak szef MOR mówi o ratyfikowanej przez prezydenta umowie o współpracy obronnej z USA. W województwie śląskim powstaje drugi szpital tymczasowy. Placówka ma być w jednej z hal portu lotniczego w Pyrzowicach. Baner z piorunem zawieszony na Giewoncie. Policja sprawdza, kto wdrapał się na ten zabytek. To wzmacnia bezpieczeństwo Polski i całej wschodniej flanki NATO. Tak mówi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak po tym, jak prezydent Andrzej Duda ratyfikował polsko-amerykańską umowę rozszerzającą współpracę obronną pomiędzy państwami. To jest ważne, że zarówno republikanie, jak i demokraci identycznie postrzegają zagrożenia na wschodniej flance NATO. Jestem o tym przekonany, dlatego że rozmawiałem zarówno z politykami partii republikańskiej, jak i partii demokratycznej w Kongresie Stanów Zjednoczonych i usłyszałem to samo, że relacje polsko-amerykańskie są kluczem do bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Możemy powiedzieć w ten sposób, że jest to inwestycja w przyszłość następnych pokoleń. Pierwszym skutkiem podpisania umowy będzie uruchomienie w tym miesiącu 5. Korpusu Amerykańskiej Armii w Poznaniu. Ma w nim pracować około 200 amerykańskich żołnierzy. W razie ewentualnego zagrożenia będzie można szybko przyjąć w Polsce nawet kilkadziesiąt tysięcy amerykańskich żołnierzy. Podpisanie umowy przez prezydenta kończy drogę, która rozpoczęła się w czerwcu 2019 roku. Doszło wtedy do podpisania deklaracji o współpracy wojskowej. Rozpoczęły się prace przy budowie drugiego szpitala tymczasowego w województwie śląskim. Powstaje on w jednej z hal portu lotniczego w Pyrzowicach, poinformowała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Tam będą znajdowały się łóżka tlenowe oraz ojomowe. Łącznie 145 łóżek będzie tam zabezpieczonych dla pacjentów chorujących na koronawirusa. Trzeci ze szpitali tymczasowych zostanie umieszczony w jednym z obiektów sanatoryjnych w Ustroniu. Tam na szczęście nie trzeba będzie budować niczego od podstaw. Wystarczy dostosować pod kątem infrastruktury. Są też łóżka. Trwają także prace przy budowie szpitala tymczasowego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Między innymi montowano tam 27-tonowy zbiornik na tlen. Dzisiaj rano odnotowano niemal 22 tysiące zachorowań na koronawirusa. Granica z Czechami jest otwarta, ale ruch na niej częściowo zamarł. Nie można do Czech jeździć w celach turystycznych, choć można w innych na 12 godzin. Lekarz pracujący po polskiej i czeskiej stronie granicy Arkadiusz Kawka powiedział, że pobyt musi być usprawiedliwiony ważnymi powodami. Rząd czeski praktycznie umożliwił obywatelom Unii Europejskiej przebywanie do 12 godzin bez testu, zwolnienia z kwarantanny i to dotyczy właśnie pracowników, którzy jeżdżą do pracy, ale także osób, które jeżdżą w ważnych sprawach, na przykład do lekarza w Czechach czy do rodziny w jakiejś istotnej sprawie. Turyści wędrują szlakiem granicznym w Karkonoszach, który nie jest zamknięty, jak to było wiosną. Można nim wędrować, a w górach nie ma straży ani policji. Zakopiańska policja bada sprawę powieszenia banera na krzyżu na Giewoncie. Wczoraj został on rozpięty na całej szerokości 5,5-metrowych ramion zabytkowej konstrukcji. Widniał na nim symbol czerwonej błyskawicy i hasło "Przemoc domowa to nie tradycja". Policja sprawdza, czy doszło do przestępstwa oraz ustala świadków zdarzenia, mówi Krzysztof Waksmuński z zakopiańskiej policji. No jest za wcześnie, aby definitywnie stwierdzić, w jakim kierunku zostanie poprowadzone postępowanie. Natomiast w grę mogą wchodzić przepisy dotyczące ewentualnego znieważenia uczuć religijnych, czy też przepisy dotyczące ochrony zabytków, bo przypominam, że krzyż na Giewoncie jest obiektem zabytkowym. Baner został sfotografowany z drona. Policja sprawdza także, czy w tym przypadku nie doszło do złamania zakazu lotów na terenie Parku Narodowego. W Mińsku 6 Marsz Mądrości. Tradycyjnie w poniedziałki przyszli emeryci, do których dzisiaj dołączyli się pracownicy służby zdrowia. Włodzimierz Pac. Przechodząc obok budynku, gdzie mieści się centralna siedziba KGB i MSW Białorusi, ludzie skandowali wolność więźniom politycznym. Do marszu emerytów dołączyli się medycy. Protestują przeciwko prześladowaniom pracowników służby zdrowia. W ostatnich kilku dniach zatrzymano kilkudziesięciu lekarzy biorących udział w akcjach protestu. Wielu ludzi przyszło, nie zważając na masowe zatrzymania uczestników wczorajszego marszu opozycji w Mińsku. Zamknięte przez władze Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna ustaliło nazwiska ponad 1000 zatrzymanych demonstrantów. Część z nich było pobitych przez funkcjonariuszy i trafiło do szpitali. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Adam Malecki. Po intensywnym październiku czas na nie mniej obfity w wydarzenia listopadowy czas dla reprezentacji Polski. Piłkarze z orzełkiem na piersi zagrają w najbliższym czasie w trzech meczach. Towarzyskim z Ukrainą to już w środę oraz później w Lidze Narodów z potęgami, Włochami i Holandią. Wiadomo, że w meczu towarzyskim nie zagra Robert Lewandowski. Zgrupowanie z powodu kontuzji opuścił Jakub Kamiński. Do tego na kadrę nie przyjadą Bartłomiej Drągowski, Michał Karbownik i Damian Kondzior. Tego ostatniego zastąpi Przemysław Płacheta. O nastrojach w kadrze przed trzema meczami mówi selekcjoner Jerzy Brzęczek. Czekają nas bardzo trudne trzy spotkania, dwa w Lidze Narodów i oczywiście towarzyskie z Ukrainą, tak więc na pewno nie przypominam sobie, kiedy ostatni raz polska reprezentacja w tak krótkim czasie, czyli praktycznie 7 dni, rozegrała z wymagającymi przeciwnikami 3 spotkania, tak więc na pewno będzie to wymagać pełnej koncentracji, ale na pewno w tych spotkaniach będziemy podchodzić z pewnym zaangażowaniem i oczywiście będziemy grać o zwycięstwa. Na pewno nie jesteśmy faworytą tej grupy. Po pierwsze, my potrzebujemy jeden punkt, żeby wykonać ten plan minimum, jaki był przed nami postawiony, czyli utrzymanie się w Lidze Narodów. Ale oczywiście sytuacja w tabeli jest taka, że piłka lubi niespodzianki. Ja mam nadzieję, że będziemy w stanie ewentualnie pokusić się o taką niespodziankę. Myślę, że to był fantastyczny prezent dla naszych kibiców. Na prezent od swoich kibiców czekają także piłkarze Pogoni Szczecin i Podbeskidzia Bielsko-Biała. Które to drużyny zagrają w drugim meczu 10. kolejki Ekstraklasy. Podbeskidzie to Beniaminek, ale portowcy ani myślą lekceważyć rywala, o czym przekonuje Kamil Drygas. Nigdy nie można dopisać 3 punktów przed meczem. W tamtym sezonie to był jeden z naszych głównych problemów. Że traciliśmy punkty teoretycznie ze słabszymi rywalami, no już mieliśmy o tym odprawę, analizę, także znamy ich słabsze, mocniejsze strony, także będziemy chcieli się to wykorzystać i podtrzymać dobrą formę. Nie możemy dopuścić do jakiegokolwiek zlekceważenia tego przeciwnika i chcemy po prostu wygrać. Początek meczu o 18:00. W tenisie dziś aktualizacja światowych rankingów. Wśród panów już wiadomo, że sezon na pierwszym miejscu po raz 6 w karierze zakończy Novak Djokovic. Serb wyprzedza Hiszpana Rafaela Nadala i Dominika Thiema z Austrii. Awans Daniła Miedwiediewa z 5. na 4. miejsce. Kosztem Rogera Federera. Hubert Hurkacz jest 34. Wśród tenisistek liderką pozostaje Ashley Barty z Australii, która wyprzedza Rumunkę Simone Halep i Naomi Osaka z Japonii. Iga Świątek na 17. miejscu, a Magda Linet zajmuje 40. lokatę. Sport wraca za 2 godziny. Dziś wszędzie mamy spore zachmurzenie, ale zdarzają się też przejaśnienia. W nocy podobnie zachmurzenie całkowite, miejscami tylko na północy możliwe rozpogodzenia. Możliwe również opady mżawki. Miejscami silne zamglenia i mgła ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna od -1 na północnym wschodzie, około 3-4 stopni będziemy mieli w centrum i na południu do 8 na Helu. Wiatr słaby południowo-wschodni i wschodni. Trójka. Program trzeci. 8 minut po godzinie 17:00. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do 19:00.

Program Trzeci Polskiego Radia. 16,5 minuty po godzinie 17. Czy ktoś z Państwa miałby ochotę wybrać się na Titanica? No tak, pozwiedzać. Wystarczy 125 tysięcy dolarów, czyli około pół miliona złotych i jest to możliwe. Tak, proszę Państwa, do wraku legendarnego liniowca można wykupić podwodną wycieczkę. Od następnego roku będzie można się wybrać do wraku Titanica. Koszt 125 tysięcy dolarów. Wybrałby się pan? To troszeczkę kosztowna jest wyprawa, ale jeśli bym oczywiście miał takie finanse, to jak najbardziej. Nie, bo nurkowanie to nie jest to, co jakoś mnie kręci. Kompletnie żadna z tych umiejętności, które my posiadamy jako nurkowie, czy rekreacyjni, czy na poziomie technicznym, tutaj się nie przyda. Pan Robert, instruktor nurkowania firstdive.pl. Taka granica, gdzie nurkowie dają radę, to jest 300 metrów, 333. Od zeszłego roku ta cyfra stała się taką magiczną barierą. Jedynie batyskaw, bądź specjalne jakieś łodzie podwodne o głębokim zanurzeniu mogą umożliwić obejrzenie tego, co tam spoczywa na dnie. Doktor habilitowany inżynier Andrzej Osadczuk, dyrektor Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego. Tam jest olbrzymie ciśnienie, to jest olbrzymie ryzyko zanurzanie się na takie głębokości, bo w razie jakiejś awarii to oczywiście momentalnie całość tej załogi batyskafu ginie. Jest to na pewno miejsce i symboliczne. Pamiętajmy też, że tam ciągle spoczywają ludzie, którzy zginęli w tej tragedii. Historia przede wszystkim, no tam by mnie ciągnęło, żeby to zobaczyć, jeśli chodzi o zwiedzanie. Miłośników historii Titanica do tej pory znalazło się już ponad 30. Jak mówi pomysłodawca wycieczek do wraku Titanica Stockton Rush, klienci, którzy chcą skorzystać z jego oferty, wcześniej decydowali się już na inne ekstremalne podróże. Mission specialists, clients who are coming are also... Klienci naszej misji specjalnej są także klientami kosmicznych wycieczek Virgin Galactic. W porównaniu do misji kosmicznych, gdzie po prostu wzbijasz się w powietrze, my chcemy dać klientom możliwość ingerowania w trasę swojej podróży. Klient w ten sposób może wraz z nami odwiedzać wrak Bismarcka, kominy hydrotermalne czy inne wraki. Staramy się zbudować drużynę poszukiwaczy przygód, która będzie mogła brać udział w kolejnych ekspedycjach. Wszystko brzmi pięknie. Plan podróży stworzymy razem. Teraz tylko zostało zarobienie 125 tysięcy dolarów. Czyli jakichś 500 tysięcy złotych. Czy to drogo za bilet na taką wycieczkę? No tyle po uwzględnieniu inflacji za swoją podróż płaciliby dzisiaj pasażerowie Titanica, którzy w 1912 roku zdecydowali się na pierwszą klasę. Sprawą zajął się Paweł Turski. Kasabian i Shoot the Runner. 23 minuty po godzinie 17 w studiu Michał Żakowski. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Strefa Schengen do zmiany? Coraz częściej takie opinie można usłyszeć we Francji. Po atakach nożowników imigrantów, jeden był z północnej Afryki, drugi z Kaukazu, do których doszło nad Sekwano, władze chcą zacieśnić kontrolę imigrantów przybywających na teren Unii Europejskiej. Po kolejnym ataku w Wiedniu, w którym zabito 4 osoby, padają kolejne pytania, czy kraje Unii Europejskiej są ciągle narażone na ataki radykałów islamskich z tak zwanego państwa islamskiego. Do tych tragicznych wydarzeń doszło w ciągu niecałego miesiąca. Najpierw zginął nauczyciel historii jednej ze szkół pod Paryżem. Na lekcjach pokazywał karykatury proroka Mahometa. W ten sposób chciał uczyć, czym jest wolność słowa. Terrorysta obciął mu głowę. Podobnie stało się w Nicei. Tam brutalnie zamordowano 3 osoby w bazylice Notre Dame. Zamachowiec krzyczał Allah Akbar. Prezydent Emmanuel Macron nazwał te ataki islamskim terroryzmem. Atak terrorysty islamisty na Carcassonne i na Tamise. Dziś nasz kraj doświadczył terroryzmu islamskiego. To mocne słowa i ostra zmiana postrzegania tego typu zagrożenia we Francji, mówi Zbigniew Parafianowicz z działu zagranicznego dziennika Gazety Prawnej. To jest coś, co obserwujemy od lat. Natomiast na pewno nowe jest to, że wśród elit politycznych francuskich dochodzi do jakiejś takiej redefinicji w stosunku do radykalnego islamu francuskiego. No jesteśmy na etapie obserwowania tego, jak powstaje ustawa, to jest ustawa o separatyzmach, tak nazywana, tak jakby we Francji, czyli o stosunku do islamu radykalnego, jakby zawężeniu tej szerokiej autonomii, czy właściwie całkowitej autonomii meczetów, imamów francuskich, jakby w treści zmiany tego, co obserwujemy, no to jest zmianą. Nie to, że widzimy wojsko na ulicach francuskich miast, zamachów było dużo w ostatnich latach. Początek listopada to kolejny atak, tym razem w Wiedniu. Młody obywatel Macedonii Północnej i Austrii zastrzelił 4 osoby, ranił 27 i steroryzował centrum miasta. Następnie sam zginął od kul sił specjalnych. Władze Austrii dostały wsparcie prezydenta Francji. Według niego w Wiedniu zaatakowano europejskie wartości. To pokazuje, że nasz wróg chce zaatakować to wszystko, czym Europa jest. Ziemią wolności, kultury, wartości. I dlatego my nie ulegamy. Za atakiem stoi państwo islamskie, które nadal jest zagrożeniem dla starego kontynentu. Dlatego propozycja Macrona dotyczy zmian i uszczelnienia strefy Schengen, czyli wolnego przepływu osób, tak by lepiej wykrywać siatki terrorystyczne. Emmanuel Macron odniósł się do przyszłości strefy Schengen podczas wizyty w Pirenejach przy granicy z Hiszpanią. Jestem zwolennikiem gruntownej reformy strefy Schengen, aby przemyśleć jej funkcjonowanie i wzmocnić nasze bezpieczeństwo, powiedział prezydent Francji. Zaproponował utworzenie policji pilnującej zewnętrznych granic Europy i zaapelował o pogłębienie integracji europejskiej w kwestii kontroli granicznych. Dodał, że złoży propozycję zmian podczas szczytu Rady Europejskiej w grudniu. Francuski prezydent ogłosił również, że wzmocnione zostaną kontrole na francuskich granicach, a państwo zmobilizuje w tym celu ponad 4800 funkcjonariuszy, czyli 2 razy więcej niż obecnie. Zamachy, które dotknęły Francję oraz te w Wiedniu sprzed kilku dni pokazują, że terroryści organizują się wysyłając swoich agentów, którzy przekraczają granice, tłumaczył Emmanuel Macron. Tydzień temu w Nicei 21-letni Tunezyjczyk zabił 3 osoby w kościele. Francuskie służby ustaliły, że zamachowiec przybył do Europy przez Włochy, przypływając wśród uchodźców na wyspę Lampedusa. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Francja liczy, że projekt znajdzie zrozumienie jeszcze przed szczytem, a wsparcie znajdzie właśnie w Austrii, w Niemczech oraz Holandii. Sam system prześwietlania imigrantów w Unii Europejskiej powinien zostać zreformowany, ocenia Zbigniew Parafianowicz. To pokazuje luki w systemie, chociaż ja mam wrażenie, że to generalnie co do zasady nie wpłynie na jakby kierunek narracji w kwestii polityki migracyjnej w Unii Europejskiej. Natomiast no, jednoznacznie widać te luki, tak? Jakby po tych 2 przypadkach z

Raków, gdzie piją biedę. Prędzej to hej. Za 20 minut godzina 18. Proszę Państwa, boso po plaży, tak latem, dla przyjemności. No czemu nie? Ale biegać boso maratony? Karol Trojan z Nowego Sącza robi to od 4 lat. Ultramaratończyk mówi, że to jego sposób na życie. Jestem w trakcie rozgrzewki. Wykorzystuję podłoże, które akurat znajduje się koło domu, czyli liście, trawa. Biegam także po asfalcie, ale również biegam po żwirze, kamieniach, szutrze, jak również bardzo często zdarza się przekraczać rzekę wbród. Biegam z Karolem Trojanem, tylko nie biegam boso, natomiast biegam w butach. Jest naprawdę odważny i tego mu zazdroszczę. Mnie na taką odwagę nie stać. Historia sięga 2016 roku. Po prostu doznałem kontuzji przed uczestnictwem w maratonie w Poznaniu. Zastanawiałem się, co by tu zrobić inaczej, jaki sobie wyznaczyć cel. Tak naturalnie weszło mi do głowy, dlaczego nie zrobić tego boso? Właśnie jak pomyślałem, tak jeszcze dokładnie tego samego dnia pojawiłem się na pierwszym swoim bosym treningu. Nie jest to tak, jak myśli większość, że moje stopy to wręcz końskie kopyto podkute podkową, że nie mam czucia. Tylko z racji już przyzwyczajenia i adaptacji mojego organizmu, ten próg bólu nie robi na mnie takiego wrażenia. To jest najlepszy kontakt z naturą. Fizjoterapeuta Aleksander Lachowski. Pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie, na nasze napięcie psychofizyczne. Testuję cały czas na sobie swoje granice i granice mojego organizmu. I odkąd zacząłem chodzić boso, nie mam problemu ze zdrowiem i dlatego zachęcam wszystkich do bosej aktywności, chociażby w zaciszu domowym. U mnie wszyscy domownicy uwielbiają chodzić boso. Na weselach bywam w butach, żeby szczególnie po godzinie 12 żadna szalona ciocia nie zrobiła mi dziury swoim obcasem w stopie. kontakt stopy z podłożem przede wszystkim spowoduje, że będziemy mieli lepszą percepcję, lepsze napięcie, stabilizację mięśniowo-stawową. Mam 1,5 płuca i staram się o te płuca dbać. I po bieganiu rzeczywiście człowiek się czuje lepiej, ma więcej energii, więcej siły. Chodząc i biegając boso, czuję, że żyję pełnią życia i to jest to. Karol Trojan jest tegorocznym rekordzistą Polski na najdłuższy dystans pokonany boso biegiem w ciągu 24 godzin. Przebiegł w sumie prawie 122 km. Jego marzenie to udział w 100 ultramaratonach. Oczywiście boso. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi, innego szukasz lepiej mi. Że to nie wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. W dział wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult bez grawitacji. Świata, co biega na boso, niech sobie pobiega prożyską. Ja mieszkałem trochę u Dechciałej, to był człowiek młody. Troszkę spróbowałem, odechciało mi się w ciągu paru sekund. 22,7 trójek, Marek Zalewski przy naszym redakcyjnym telefonie. Zapraszamy do reklamy. Myślisz o nowym aucie? W Seacie właśnie ruszyła wyprzedaż rocznika 2020. Poznaj ofertę modeli Seata z rabatami do 12 tysięcy złotych i 5-letnią gwarancją w standardzie. Nie czekaj i sprawdź dostępne auta na seat.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, Zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. W MediaMarkt wybierasz spośród tysięcy produktów, a kupując na MediaMarkt.pl możesz odebrać zamówienie w naszych sklepach już w 29 minut lub w 20 tysiącach innych punktów odbioru naprawdę blisko Ciebie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra czas. Uśmiech się, to pogodno. Tu Trójka, audycja popołudniowa. 9,5 minuty pozostało nam do godziny 18. Czy kosztowali już Państwo w tym roku rogali świętomarcińskich, słynnego poznańskiego przysmaku? Nawet dyskonty zaczęły je sprzedawać. No a to znak, że 11 listopada już blisko. Warto jednak pamiętać, że prawdziwy, taki niepodrabiany rogal świętomarciński musi trzymać fason. Co to oznacza? Pytał o to nasz poznański reporter Jacek Butlewski. Powinien być pachnący, powinien być taki duży, dobry, smaczny, słodki. Powinien mieć dużo bakali, powinien być chrupiący, polany powinien być lukrem i mieć dużo orzeszków. Ten potencjał i znaczenie dla regionu tego smakołyku został dostrzeżony i w 2008 roku rogale stały się certyfikowanym produktem Unii Europejskiej o chronionej nazwie pochodzenia. Wojciech Mania z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. Oznacza to, że rogale mogą być wytwarzane wyłącznie w Poznaniu i w okolicach, aby być nazwanymi prawdziwymi rogalami świętomarcińskimi. Muszą także mieć swoją recepturę, która jest określona i powszechnie znana. Choć niejednokrotnie próbowano przepis zmieniać. Jest mniej pola na eksperymenty, chociażby z różnymi rodzajami nadzienia, co niekiedy wywołuje dyskusję, tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku, kiedy rozgorzał spór o to, czy prawdziwy rogal może zawierać margarynę, czy może powinien zawierać masło, kiedy właśnie w tym certyfikowanym przepisie mowa jest właśnie o margarynie. Także rogal to nie tylko smakołyk, to nie tylko pyszny i co tu ukrywać kaloryczny deser. Ale to także tradycja. Już w XIX wieku w Poznaniu rozprowadzano rogale, z których dochód był przeznaczony dla potrzebujących. Nie inaczej będzie także w tym roku. Tak jak pewnie już większość rzeczy dokonuje się zdalnie przez internet, tak samo też i można włączyć się w akcję, która prowadzona jest na stronach Caritas. Ksiądz Marcin Janecki. Wpłacając tę wartość kwoty, która jest tam określona na stronie Caritas jako ofiarę, tak symbolicznie kupując właśnie rogala, dochód jak zawsze też z tej zbiórki jest ogromnym wsparciem na przygotowanie spotkania wigilijnego dla bezdomnych i wszystkich, którzy korzystają w naszym mieście z jadłodajni i z miejsc, gdzie pomagamy bezdomnym i potrzebującym. Potężny potencjał turystyczny został dostrzeżony znacznie szerzej, to znaczy powstało Rogalowe Muzeum Poznania. Hit tego sezonu, czyli maseczki chroniące twarz, również z rogalami świętomarcińskimi. Te pamiątki są dostępne m.in. w naszych punktach informacji turystycznej Plot przy Starym Rynku w Poznaniu. No oczywiście najlepszym dniem na taką konsumpcję, na konsumpcję rogali świętomarcińskich będzie środa, czyli dla nas Święto Niepodległości, a dla poznaniaków także tradycyjny Dzień Świętego Marcina i Święto Ulicy Święty Marcin. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Thank you.